Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 marca, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy walczą ze skutkami ostatnich wichur. Żywioł pozbawił dostaw prądu prawie 150 tysięcy odbiorców. Przed południem w Warszawie kolejne uroczystości związane z 20-leciem obecności w NATO Polski, Czech i Węgier. Pod Rzymem ruszają rekolekcje dla papieża i kurii rzymskiej. Od wczoraj Straż Pożarna interweniowała 1200 razy w związku z silnym wiatrem przechodzącym nad południową Polską i Mazowszem. Najgorzej było w nocy, gdy odnotowano prawie połowę z tych interwencji. Strażacy przede wszystkim usuwali drzewa z dróg i torów. Wczoraj najwięcej interwencji odnotowali strażacy w województwie mazowieckim, śląskim i pomorskim. Natomiast wyjątkowo pracowita noc była dla strażaków w województwie śląskim, małopolskim i podkarpackim. Interwencje strażaków związane były i są przede wszystkim z usuwaniem tysięcy połamanych i powalonych przez wichurę drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Jak dodaje, minionej nocy strażacy mieli też sporo pracy w związku z zerwanymi dachami z domów. Silny wiatr uszkodził dachy na ponad 100 budynkach i zerwał na 20 budynkach. Strażacy zabezpieczyli te budynki folią i plandekami z uwagi na to, że w wielu regionach naszego kraju silnym wichurom towarzyszyły i towarzyszą intensywne opady deszczu. Wczoraj w wyniku nawałnic ranna została jedna osoba, to kobieta, która została uderzona spadającym konarem drzewa w Otwocku w województwie mazowieckim. W związku z silnym wiatrem prawie 150 tysięcy odbiorców nie ma prądu, w tym ponad 46 tysięcy na Mazowszu i 32 tysiące w Podkarpackiem. Polska, Czechy i Węgry świętują rocznicę wstąpienia do NATO. Przed południem w Warszawie w 1. Brygadzie Pancernej rozpoczną się uroczystości związane z 20-leciem obecności w sojuszu, a więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz. Uroczystości z udziałem szefów rządów państw V4 rozpoczną się o 11 od wystąpień premierów. Głos zabierze też minister obrony Mariusz Błaszczak. Już wczoraj w trakcie pikniku z okazji 20-lecia obecności w sojuszu szef MON mówił, jak ważne było wejście do struktur paktu i jak wiele zmieniło się od 99 roku w polskiej armii. To było 20 lat wytężonej pracy. To było 20 lat służby żołnierzy Wojska Polskiego. Dziś to wy tworzycie NATO. Uroczystości w warszawskiej Brygadzie Pancernej to część akcji NATO Week. Od tygodnia w wielu miejscach Polski organizowano wydarzenia związane z jubileuszem wstąpienia naszego kraju do sojuszu. Prezydent i szef MON odwiedzili m.in. żołnierzy na poligonach w Żaganiu i Orzyszu, a kulminacją uroczystości będzie spotkanie prezydentów grupy państw V4 we wtorek w Pradze. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska, Czechy i Węgry wstąpiły do NATO 12 marca 1999 roku. Teraz zagranica. Izraelska armia poinformowała, że lotnictwo ostrzelało cele Hamasu w północnej części strefy Gazy. Ma to być odpowiedź na ostrzał rakietowy terytorium Izraela z palestyńskiej enklawy. W jego wyniku nikt nie zginął, nie było też rannych. Według izraelskiej armii ze strefy Gazy płynie fala przemocy. Palestyńczycy wysłają nad terytorium Izraela balony z materiałami wybuchowymi i niszczą płot graniczny. W ciągu ostatniego roku w wyniku izraelskich ostrzałów strefy Gazy zginęło 253 Palestyńczyków. Większość z nich to uczestnicy ubiegłorocznych protestów przy granicy ze strefą, do których Izrael otwierał ogień z czołgów. W tym samym czasie w wyniku palestyńskich ostrzałów zginęło dwóch izraelskich żołnierzy. I na koniec jeszcze jeden temat. To 16 rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla papieża i pracowników Kurii Rzymskiej. Przez 6 dni będzie je prowadzić pod Rzymem opat benedyktyńskiego opactwa w Toskanii. Relacja Piotra Kowalczuka. Temat nauk rekolekcyjnych to miasto płomiennych pragnień, spojrzenie i gesty wielkanocne w życiu świata. Ich autor ma 50 lat, opatem został w 2015 roku. Mi sento molto trepidante. Mam tremę, czuję się niegodny, ale używając języka sportu jestem pełen energii i dam z siebie wszystko. Papież dał mi całkowitą swobodę w wyborze tematu. Sul tema mi ha lasciato completamente libero. Motywem przewodnim rozważań ojca Gianniego będzie wiersz Po to tu jesteśmy, zmarłego 14 lat temu katolickiego poety Mario Luciego. Tradycję wspólnych rekolekcji dla papieża i kurii rzymskiej zapoczątkował Pius XI 90 lat temu. Prowadzili je także polscy duchowni. W 1976 roku metropolita krakowski Karol Wojtyła, a 5 lat później biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na dziś silny wiatr prognozowany jest w województwach pomorskim, mazowieckim i lubelskim. Dla tych regionów IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Niedziela będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach deszcz ze śniegiem. Od 4 stopni na Pomorzu do 11 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bywa dekoratorką, kadrową, a nawet księgową. I z łatwością prowadzi własny biznes. Oto Ania Motyka, właścicielka sklepu ogrodniczego i jej nowy Citroen Berlingo Van. Z 20 systemami wspomagania prowadzenia. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019. Nowy Citroen Berlingo Van może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny. Jak ty. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Oj, Franku, poranku, dzisiaj rozpoczynamy w iście hollywoodzkim stylu, bo właśnie przed chwilą zagrała dla nas jedna z najlepszych orkiestr symfonicznych tego świata, a był to fragment ścieżki dźwiękowej filmu, jakiego? Piękna i bestia. I bestia. Wiecie dlaczego ten fragment? Bo był Dzień Kobiet. Takiej odpowiedzi nie spodziewałam się, ponieważ w naszym zagadkowym studiu nie zabraknie dzisiaj prawdziwej bestii. No, zabrzmiało jak zabrzmiało, ale ta bestia naprawdę jest potężna. Jak sobie z nią poradzić? Pomysły mam trzy. Po pierwsze, Kasia może zaczarować ją, śpiewając piosenkę. Aha. Małomiasteczkowy? Jaką chcesz? Małomiasteczkowy ton. Małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, melodia małomiasteczkowa. To zaśpiewałaś fragment piosenki kogoś, kto wczoraj triumfował, otrzymał kilka fryderyków. Gratulujemy. I po drugie, myślę sobie, że tę bestię może odczarować Amanda, która... A, no właśnie, Amanda zagra nam na czym? Na skrzypce. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, a po trzecie mamy naszą tajną, zagadkową broń, która świetnie ćwiczy nasz umysł i nazywa się jak? Śpiewać? No, o tej porze w zagadkowej niedzieli zazwyczaj jest za... Megatki! No, zagadka. Rozwiążemy ją? Tak. W takim razie to dzieła. Podpowiedź numer... 1. Na świecie jest ich około... 20 tysięcy gatunków. Pająk. Większość z nich nie, no o bestii rozmawialiśmy. To jest jeszcze jest tajemnicą i zagadką, ale ta bestia w naszym studiu się pojawi. I nie będzie taka łagodna, jak ta, która zabrzmiała tarantula? Nie, jest to tarantula. Większość z nich, czyli bohaterów naszej zagadki, nie została jeszcze nawet opisana, więc liczba ta może być dużo, dużo większa. Aha, pająki. Właściwie to bohaterki naszej zagadki mieszkają na całym świecie. W Warszawie, w samym centrum, też ich nie brakuje. Swoje mieszkanie mają nawet na dachach wieżowców. Pająki. O, nie chciałabym, żeby to były pająki. Najmniejsze są karłowate. To pająki. Wschodnioazjatyckie. Największe pająki. Mierzą całe 40 mm. Pająki. Kto wie, pająki. Ile to centymetrów? 40 mm. 40 mm, 50 centymetrów. Nie, 40 mm to nie jest 50 centymetrów. Nie, milimetrów to... Aha, takie maleńkie milimetry. 40 mm to ile centymetrów? To ja wam powiem, a wy zapamiętajcie. Brawo, 4. Brawa dla tej pani. Matematyka. No tym was teraz naprawdę zaskoczę. One świetnie tańczą... A ich taniec ma głęboki sens, bo dzięki niemu bohaterki naszej zagadki przekazują sobie informacje. Rozmawiają na przykład tak. Słuchaj, jak polecisz prosto, a potem skręcisz w lewo, to trafisz na pyszny obiad z deserem. No to teraz zrobimy test. Amando, potrafisz z taką prędkością zagrać smyczkiem na strunach twoich skrzypiec? I z jaką prędkością uderzają skrzydełka tego naszego stwora, potwora, a uderzają one 400 razy na sekundę. Uwaga! Amanda próbuje. Start! To było jakieś 2 na sekundę. Kaśka, szansa dla ciebie teraz. Ciekawe, czy uda ci się wystukać 400 razy. Możesz pukać o ten nasz zagadkowy stół na sekundę. Czas! Start. No, widzicie, ten eksperyment w naszym zagadkowym studiu nigdy jeszcze nam się nie udał. A to małe, latające, to potrafi i to niemal od urodzenia. One, tak jak byki, nie rozpoznają koloru jakiego? Czerwonego. Nie potrafią, byki też nie potrafią. I żyją, no niestety, bardzo krótko, zazwyczaj od 4 do 24 tygodni. Już wiem, co to jest. Tak? Po angielsku to się nazywa hummingbird. Aha, a po polsku? Tak. Chomik. Nie. No, ale życie jest dla nich bardzo, bardzo, wiecie jakie? Pracowite. Tak jak dla was staje się, bo wy też jesteście pracowite. Jak? Tak się nawet mówi. O, jestem pewna, że lubicie coś, co bohaterki naszej audycji wytwarzają. Mrówki. A robią to w ten sam sposób nieprzerwanie od 150 milionów lat. Takie owady, które się nazywają pszczółki. No a Amanda, nasza debiutantka stawiana? Pszczoły. A pani Irena Kwiatkowska. Z archiwum zagadek. Owady te cienkie skrzydła mają, z kwiatka na kwiatek sobie latają. Mają w paski żółto-czarny brzuszek, ich miotkiem napełnia swój garnuszek. No jak pani Irena podpowie, to już nikt na tej całej kuli ziemskiej, a może i nawet we wszechświecie wątpliwości... Nie ma. Nie ma. No to podajmy numer telefonu. A właśnie. Bo ja byłam w Kenii. A tam nie miałaś telefonu? Nie. Nie mogłaś to na co dzwonić. Nie pamiętasz. Dobra, podpowiem. 22 i... 7 trójek. Jeszcze raz. 22 i... 7 trójek. Tak jest. Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się. Maleńka pszczółka mieszka w nim. Co wieść chce wśród owadów brym. Tę pszczółkę, którą tu widzicie, zowią mają. Wszyscy maje znają i kochają. Maja fruwa tu i tam. Spotka was maleńka zwinna, pszczółka Maja. Śmiała, sprytna, rezolutna Maja. Mała przyjaciółka Maja. Owady te cienkie skrzydła mają, z kwiatka na kwiatek sobie latają. Mają w paski żółto-czarny brzuszek, ich miotkiem napełnia swój garnuszek. A my bardzo serdecznie witamy teraz panienkę Aurelię. Ładne imię? Tak. Przepiękne. Aurelia ma całe 6 lat i dzwoni do nas z Prudnika. Dzień dobry. Dzień dobry. Panienka Aurelio, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? Pszczoły. Fanfary poproszę. Amanda jest naszą debiutantką. My tak się zazwyczaj zachowujemy tu w zagadkowym studiu, wiesz, bo taka jesteś zadziwiona, kiedy coś naprawdę dobrego się wydarzy. A dzięki Aurelii poznaliśmy odpowiedź na naszą zagadkę. Więc jeszcze raz, bardzo proszę, dwugłos. Fanfary poproszę. Powiedz dziękuję. Cała rodzina na to pracuje. Aurelio, ja też byłabym zaskoczona taką sytuacją, ale to oznacza, że serdecznie ci gratulujemy. Jakbym mogła, to 2 tony miodu dziękuję. Bym ci wysłała. Bardzo proszę. A ty lubisz miód? Tak. Ach, a jakiś deser do tego? Czy sam? Jak wolisz? Sam. Mm-hmm, no to jesteś trochę, tak trochę misiek. I jak z herbatą misiek? Jeszcze. A puchatek. Właśnie, tak, Kubuś puchatek i z herbatą. Na takie wiosenne, na wiosenną pogodę to bardzo dobry pomysł. Dziękujemy ci serdecznie. Masz jakieś plany na niedzielę? Konie. A czy to jest twoja pasja? Tak. A jak na imię ma twój ulubiony koń? Słowik i Mary. To pozdrów i uściskaj mocno od nas Słowika, pozdrów Mary, a specjalnie dla ciebie teraz w nagrodę niespodzianka. Uwaga, sieć, uwaga! Pomóżcie mi! Na pomoc! Świetnie, no dzisiaj nie pójdę spać na głodniaka, mam już niezłą kolacyjkę. Błagam, zlituj się nade mną. Już wystarczająco jesteś dorosła, żeby wiedzieć, że jeśli już kogoś złapię w moją sieć, to nie mam zwyczaju go wypuszczać. Możesz sobie wrzeszczeć ile sił, szarpać ile chcesz, nic ci to nie pomoże. Zaraz cię zjem. Pszczółka Maja, tak? Pamiętacie taką bajkę? Tak. Tutaj z gościnnymi występami pajęczycy, jak ona miała na imię? Pajęczyca, te, Tekla, to wasi rodzice doskonale pamiętają i dziadkowie pamiętają. A na jakim instrumencie grała Tekla? Tekla na... No, organach pewnie, co? No pewnie, że na skrzypcach. Amando, pokaż jej, jak powinno grać się na skrzypcach. Bardzo dziękuję. No, Tekla poskromiona, choć między innymi właśnie o niej jest książka, która ostatnio wpadła mi w ręce i wiecie, co ona ze mną zrobiła? Ta książka? No, po prostu mnie zachwyciła. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Tadełka. Terra Insecta, planeta owadów. Anna Sverdrup-Tygeson jest autorką tej książki. To jest pani profesor, która wykłada na Norweskim Uniwersytecie Nauk Przyrodniczych. Bardzo kocha swoją pracę i tak o tych owadach pisze, że powiem wam, że jak trzymam tę książkę w dłoni, to mam wrażenie, że trzymam cały wszechświat. Bo opowieść o tych owadach jest warta całego wszechświata. Są one niedoceniane, pogardzane, lekceważone. Opowieść jest niezwykle fascynująca, bo jeżeli uświadomimy sobie, że na każdego człowieka żyjącego dziś na Ziemi przypada ile owadów? 200? 100 tysięcy. 200 milionów owadów. Więc jest ich więcej niż ziarenek piasku na wszystkich plażach tego świata, to wyjdzie na to, że świat owadów to cały wszechświat, prawda? Mhm. Albo przynajmniej, że nasza planeta to planeta owadów. No i teraz jak otworzymy tę książkę, uważajcie, bo to będą naprawdę fenomenalne informacje. Zaczniemy od tego. Owady są wszędzie. Znajdują się na przykład w gorących źródłach parku Yellowstone, gdzie temperatura przekracza 50 stopni Celsjusza. Dużo czy mało? Dużo. Dużo. A w wieczornych mrokach, w najgłębszych jaskiniach także możemy znaleźć te owady. One są ślepe. Ślepe jaskiniowe komary na przykład tam żyją i mają się całkiem nieźle. Owady spotkać możemy w chrzcielnicach, w kościołach na przykład, w komputerach, w plamach ropy, a także w kwasie żołądkowym i żółci w brzuchu konia. Mieszkają na pustyni i pod lodem. Poza tym umiejętności owadów są niesłychane, bo na przykład termity uprawiające jadalne grzyby potrafią to robić, czyli po prostu zajmują się uprawą, a mrówki trzymają mszyce jako dojne krowy. Osy jako pierwsze opracowały produkcję papieru z celulozy, a larwy chruśników chwytały inne zwierzęta w sieć miliony lat przed tym, zanim człowiek w ogóle skonstruował takie coś, co nazywa się siecią rybacką. To są absolutnie wyjątkowe. I wyobraźcie sobie, że one obserwowały, jak przychodziły i odchodziły dinozaury, co oznacza, że był jeszcze przed czym takim? Naszą erą. Dinozaurami. Owady mają uszy. Ale co ciekawe, we wszelkich możliwych dziwnych miejscach i bardzo rzadko na głowie. Mogą być te uszy na nogach, mogą być na skrzydłach, mogą być nawet w ustach. Tak dzieje się u niektórych. Albo na czujkach. Motyli, o właśnie, albo na czujkach. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomyślcie, jak to by było, gdybyście mogli chodzić bosolatem po lesie i czuć smak jagód. Na przykład, kiedy nadeptujecie taką jagodę, to czujecie jej smak. Ciekawe? Mhm. Tak właśnie, mamucha domowa wyczuwa smak stopami. A do tego ten zmysł jest u niej niezmiernie wyczulony, 100 razy bardziej czuły na cukier niż nasze języki. Czy was też to tak zachwyca? Taki niezwykły jest ten świat. Ta książka głównie powinna być zaadresowana do waszych rodziców, ale to właśnie ona zainspirowała mnie, aby dzisiaj spotkać się oko w oko z bestią. I to już za moment, ale zanim uwaga, co ja trzymam w dłoni teraz? Bardzo głodna gąsienica. Tak. A, czy wy znacie tę książkę? Tak. No i co o niej wiecie? To, że ta książka, którą pani trzyma właśnie w dłoni, to została przetłumaczona na polski, bo ona została napisana przez... Ona została napisana przez Erika Karla, tak? W tym roku miała 50 lat, odkąd ta książka ukazała się na rynku i znają ją doskonale wasi dziadkowie, wasi rodzice, pradziadkowie. I jest szczególna. No wyobraźcie sobie, że została wydana w 62 językach. Jak dotąd sprzedano jej 45 milionów egzemplarzy. Ja myślę, że to o czymś świadczy, a jest zachwycająca. Bo kiedy gąsienica otwiera rano swoje oczy, to... Wszystko wyjada. No tak, za chwilę już czuję, że jest głodna. Jajko. I otwieramy taką maleńką stronę, gdzie mamy namalowane przepięknie zresztą jabłuszko, a w środku jest... Dziurka. Dziura, a potem są dwie gruszki i są dwie... Dziurki. A potem są śliwki i są trzy... Dziurki. A potem są truskawki, cztery dziury, a potem są morele i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cała książka jest w dziurkach, ale jest zabawna, finezyjna, przepięknie wydana i zilustrowana. Niby adresowana do waszych młodszych braci i sióstr, ale powiem wam, że mnie także zachwyciła. Polecamy? Tak. Tak. Bo jest to bardzo... Fajna książka. Głodna? I fajna książka. Gąsienica. Gąsienica. A to bardzo szybciutko już. Powiem wam, że trzymam w mojej lewej dłoni znowu od serca przewodnik po dojrzewaniu, bo wy macie starsze siostry, starszych braci? Tak. Tak. Tak. I wyobraźcie sobie, że oni teraz nie mają łatwo. Ponieważ dojrzewają, a z tym wiążą się różne trudne sprawy, które tak naprawdę są na chwilę nam dane po to, żeby przejść przez ten okres i żeby z nas, właściwie żebyśmy my przepoczwarzyli się w przepięknego motyla. Tylko jak sobie poradzić z tym czasem? No właśnie ta książka może bardzo pomóc. Sonia René Taylor, to jest książka adresowana do dziewczynek, które teraz mają kilkanaście lat i które znajdą wszystkie odpowiedzi na swoje ważne, trudne pytania właśnie w tej książce. Świetnie zilustrowana, podchodząca do okresu dorastania z humorem i oferująca taką głęboką, życiową mądrość i mnóstwo wartościowych porad. Polecamy? Tak. Tak. Polecamy. No i ostatnia propozycja w naszych poczytajkach czy tadełkach na dziś. Bose stópki, joga dla dzieci, ćwiczenia z jogi, oddychania, odpoczynku. Filipa Odewal i Karin Lundström to są dwie panie, które od lat ćwiczą z dziećmi jogę. I kiedy otwieramy sobie tą książkę, to czytamy tak. Cieszymy się, że chcesz ćwiczyć jogę. W tej książce znajdziesz bajki, które sprawią, że wspólne ćwiczenia dzieci i dorosłych będą proste i przyjemne. Każdy rozdział zawiera też informacje o jodze i jej pozytywnym działaniu. Jogę zaczęto praktykować 5000 lat temu w Himalajach, w północnych Indiach. Podobno kilku bardzo ciekawych świata ludzi poszło wysoko w góry, żeby sprawdzić, jak będą tam funkcjonować. Zaczęli obserwować zwierzęta i naśladować ich ruchy. Wykonywali skręty, pochylali się, próbowali wielu pozycji, a potem zaczęli łączyć ruch z oddychaniem. Potraficie tak głęboko oddychać? Tak. No, tak przeponowo spróbujmy. Bardzo głęboko i wypuszczamy to powietrze. W efekcie ludzie ci ułożyli mnóstwo różnych pozycji. No i tu zaczyna się zabawa. Na przykład, kiedy nagle słychać hałas, pojawia się wielki i dostojny słoń. Ma długą trąbę, przez którą wdycha i wydycha powietrze. Chcesz spróbować oddychać jak słoń? No i zaczynają się ćwiczenia z jogi. Ja myślę, że to może być bardzo zabawne i potrzebne, bo dużo stresu macie w życiu? No... Nie. Tak. No tak. Właśnie. Tak. Niektórzy mają, niektórzy nie. Ci, którzy mają, to ja im bardzo serdecznie polecam. I oddychanie, i z jogą wygłupianie. No a w takim razie my także w zagadkowym studiu zrelaksujemy się teraz co nieco. Gotowi? I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ach, jaki piękny jest ten świat, ale czy aby na pewno? Fuj! Te lubaki są bardzo obrzydliwe. Ble. A my się kiedyś z Maćkiem ciekawiliśmy pasikonikami. Niektóre były fioletowe, bo widziałam jego tylko brzuch i widziałam jego nogi. Robaki nie mają ciąży, tylko wysiadują jajka. A dżownica ma serce. Taki czerwony pierścień. No, może się zakochuje. O, w panu dżownicu. A modliszka się w ogóle nie zakochuje, bo zjada samców. Ble. Ja nie jem swoich chłopaków. Ludzie nie jedzą ludzi. Polaki przynajmniej nie jedzą, bo im nie jest smaczne. Fuj, te robaki są obrzydliwe, słyszałyście? No i co wy na to, chyba że wyjecie swoich chłopaków? O nie. Jecie czy nie jecie? Ja nie mam jeszcze żadnego. A ty masz, Kasiu? Intymne pytanie, przepraszam, nie było go, nie było? Ja nie wiem. Są obrzydliwe te robaki czy nie? Tak. Tak. A co na to biolog, pan Dariusz Kucharski? Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Znaczy, może zacząłbym od sprostowania, a mianowicie to nie są robaki, o czym dzisiaj rozmawiamy. Owady, to panie są Kasiu. Tak, owady, pajęczaki, różne stawonogi, natomiast robakami są na przykład tasiemce, glisty, przywry i tym podobne zwierzaki. No, tak naprawdę bardzo łatwo odróżnić robaki od nierobaków. Po prostu z reguły robaki nie mają żadnych odnóży, skrzydeł i tym podobnych przydatków. Natomiast generalnie ludzie tak błędnie już po prostu nazywają wszystko, co pełza, łazi, lata, jest małe robakami. No, ja zawsze poprawiam wszystkich i dlatego się ze mnie wszyscy śmieją. A wie pan, dlaczego w przedszkolu, kiedy wejdzie się do tego przedszkola i to dzieci mówią, nie jesteśmy robakami, bo też na dzieci się mówi, ty robaczku. I one wtedy bardzo się buntują. Panie Dariuszu, a czy ciekawił się pan, cytując dzieci, kiedyś pasikonikami? Tak. Generalnie od kiedy pamiętam, owady po prostu przyciągały mój wzrok i zresztą rodzice z tego bardzo się cieszyli, bo na przykład zostawiali mnie gdzieś przy jakimś mrowisku i mieli nawet parę godzin spokoju, bo ja po prostu obserwowałem, jak to wszystko tam łazi, działa, funkcjonuje. Także pasikoniki lubiłem. Co prawda one są dość trudne do wypatrzenia, bo z reguły zielone siedzą gdzieś tam najczęściej w koronach drzew. Natomiast uwielbiałem świerszcze, które są z nimi blisko spokrewnione i które już niedługo całe szczęście będziemy mogli usłyszeć na łąkach w maju, w czerwcu, w wieczorne takie granie świerszczy. A ciekawe, czy one teraz nas słuchają? Słuchają czy nie słuchają? A, jeszcze się zastanawiają. Panie Darku drogi, o, są, słyszy pan? Podsłuchują. Są razem z nami. A skąd się wzięła, panie Darku, pana taka wielka miłość do robali, poza tym, że pan podpatrywał ten świat przyrody, do robali i zwierzaków wszelakich oczywiście i owadów. Czy pan miał jakieś wzorce, jakiegoś takiego człowieka koło siebie, który pokazał panu ten świat, czy to przyszło tak po prostu, samo z siebie? To raczej przyszło tak samo z siebie, bo rodzice z wykształcenia byli historykami. Co prawda tata miał tutaj troszeczkę takich działań bardziej w kierunku biologii, ale owady jakoś wypłynęły same z siebie. Jak po prostu zacząłem je oglądać, wydały mi się tak niesamowite, tak dziwaczne, tak odbiegające od tego, co oglądamy na co dzień, no, że po prostu ten świat mnie tak zafascynował, że cały czas po prostu trzyma mnie to do dziś. Tak więc poszedłem na studia biologiczne w zasadzie po to, żeby móc zajmować się owadami. No i pomimo tego, że również po studiach zająłem się taką pracą, która wydawałaby się, no, niewiele ma wspólnego z biologią, a jednak również pozwoliła mi również jakby nawiązywać tutaj do tych moich zainteresowań. Kiedyś, jak właśnie zasypiałam, to usłyszałam takie kc, kc, kc i okazało się, że na moim oknie był pasikonik. Tak, zdarza się, że często one potrafią przylatywać do światła, no a w miastach jeszcze żyją na drzewki. To są takie małe pasikoniki, które właśnie szczególnie wieczorami w sierpniu na przykład będą bardzo intensywnie grały, także takie szeleszczące dźwięki będą szczególnie takie słyszalne. To właśnie przedstawiciele tej grupy owadów. A gdzie mają uszy? A uszy mają, właśnie tutaj pasikoniki? Ciekawostka, bo ludzie bardzo często mylą pasikoniki, koniki polne i świerszcze też swoją drogą. U pasikoników uszy znajdują się na przedniej parze odnóży. Natomiast u koników polnych, tak mniej więcej pomiędzy tułowiem a odwłokiem, także bezpośrednio na ciele. Powiem wam, że kiedyś pokusiłam się o to, żeby oglądać zdjęcia pana Darka. Pan Darek zajmuje się makrofotografią. Wiecie, co to znaczy? Kojarzę. Tak? I co to znaczy? Mój dziadek to był fotograf, więc mogę kojarzyć, ale nie wiem. To wyobraźcie sobie, że patrzycie w oczy tym maleńkim stworkom, najmniejszym pajączkom na przykład, albo muchówkom, albo tym takim różnym owadom i widzicie to oko takie wielkie i te małe stwory stają się potężne i macie takie wrażenie, jakbyście wylądowali na obcej planecie, jakby to były obce stwory, a jednak tak niesamowicie intrygujące, no, że trudno położyć się spać i tak siedzicie przed tym komputerem do 6 nad ranem. Dziękuję panie Darku serdecznie. Ale ja mam nadzieję, że zachwyt tym owadzim światem stanie się udziałem wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. Owady i spółka, biedronka i urokliwa jagoda Krystek, a w studiu ktoś, kto każdego dnia nosi w kieszeniach, a już najlepiej w takiej kieszeni, która na sercu jest, no nosi, wiecie co takiego? Owady! Tak, owady, robale i różne takie pełzające także. Biolog Dariusz Kucharski, panie Darku, ruszamy w świat? No, wyruszamy. A dokąd tym razem pan nas zabierze? No, myślę, że wybierzemy się w miejsce, które wręcz no, słynie z owadów. Jest jednym z najpiękniejszych pod tym względem miejsc na świecie, czyli położona w Azji wyspa Borneo. I tam przeżyłem chyba jedno z takich najwspanialszych zdarzeń, jeśli chodzi o spotkanie z owadami. Tutaj dodam, że moja żona również fotografuje, również zajmuje się owadami, także idealnie się dobraliśmy. Kiedyś właśnie wyruszyliśmy na taką wyprawę na Borneo, płynęliśmy rzeką Klias, która znajduje się w północnej części Borneo, no i już oczywiście oglądaliśmy różne zwierzęta, te większe, mniejsze, i zapadł w końcu zmrok. No i tak płynęliśmy tą łodzią, wydawało się, że nic już po prostu nie ma, czasami w świetle reflektorów jakiś tam przeleciał nietoperz, tu gdzieś jakiś krokodyl różańcowy, no i w pewnym momencie nasz przewodnik zgasił światło i po chwili zaczął nim mrugać w taki bardzo charakterystyczny sposób. I to, co stało się potem, no po prostu wszyscy o nie mieliśmy, gdyż nagle wszystko dookoła nas zaczęło mrugać. Mnóstwo, no to były tysiące, miliony wręcz takich małych zielonych światełek, które mrugały dosłownie synchronicznie, tak jakby ktoś, nie wiem, włączał, wyłączał jednym przyciskiem te wszystkie światełka na nas. Tak, dokładnie cała dżungla. I pomimo, że było totalnie ciemno, my dokładnie mogliśmy zobaczyć zarysy drzew, zarysy gałęzi, ponieważ te wszystkie kropeczki siedziały dokładnie na tych drzewach, dokładnie obsiadały wszystkie te rośliny i to wszystko po prostu migało jak taki jeden wielki neon. A to okazało się, były po prostu świetliki, które tam występowały w gigantycznych, no niemożliwych do opisania ilościach. Czy na tym świecie jest coś piękniejszego? No, dla mnie chyba nie. Tak więc muszę powiedzieć, że to było coś, czego żaden opis po prostu nie jest w stanie oddać. To po prostu trzeba byłoby zobaczyć na własne oczy. A jak to się dzieje, że te świetliki mają w sobie latarki? No, to już jest dość złożone zjawisko i tutaj musielibyśmy troszeczkę zająć się takimi sprawami bardziej biochemicznymi. To wszystko jest związane z obecnością specjalnych enzymów i specjalnych substancji, które te owady posiadają, i w wyniku przekształceń właśnie tych związków chemicznych następuje zjawisko bioluminescencji, czyli świecenia i właśnie wydzielanie, wytwarzanie światła o pewnym charakterze, takim najczęściej zielonym albo lekko niebieskim. Wiecie, ja bym bardzo chciała mieć takie światełko na przykład w żołądku i wtedy w ciemnościach w każdym momencie mogłabym sobie zrobić pstryk, a nawet nie musiałabym zrobić pstryk, prawda? Aż widzicie, ludzie tego nie mają niestety. No nie mają także innych magicznych właściwości. Na przykład nie mamy uszu na kolanach, czy mamy? Nie mamy. Gdzie mamy uszy? Na uszach. Na głowie. A dlaczego owady tak rzadko mają uszy na głowie? Znaczy tutaj przede wszystkim trudno po prostu porównać budowę człowieka, budowę ssaków i budowę owadów, dlatego że są to tak organizmy, tak odlegle ze sobą spokrewnione, że no, po prostu rozwijały się w zupełnie innym czasie, w zupełnie innych warunkach. Generalnie uszy, jeżeli można to nazwać tak naprawdę uszami, a generalnie narządem słuchu, mają po prostu umiejscowione w takich miejscach, by spełniać jak najlepiej swoją rolę. Tak więc na przykład bardzo często u owadów za odbieranie fal dźwiękowych odpowiadają różnego rodzaju włoski, które znajdują się na ich ciele. One, fala dźwiękowa powoduje ich drganie, a później taki włosek reaguje z układem nerwowym i przekazuje bodźce owadowi, dzięki czemu on wie, gdzie na przykład znajduje się bądź to ofiara, bądź drapieżnik. No, uszy oczywiście mogą się znajdować również na odwłoku, mogą znajdować się na tułowiu. No, bardzo ciekawe są uszy na przykład u pluskwiaków, takich jak cykady, które nie dość, że są niezwykle głośne, to jednocześnie są bardzo dobrymi słuchaczami. To moje uszy teraz pragną jednego, wiecie czego? Afrykańskiej opowieści. No i tak właśnie się składa, że wróciliśmy niedawno z Namibii. Kraj niesamowity zarówno pod względem takiej typowej dzikiej przyrody, jak i również tych najmniejszych zwierzaków. No i tutaj z tymi zwierzakami myślę, że taką ciekawą historią byłaby historia o tym, jak niesamowicie sprawnie owady potrafią się komunikować ze sobą, nie używając słów, nie używając żadnych sygnałów wzrokowych. No, my rozmawiamy. Przekazujemy sobie dźwięki, ewentualnie gestykulujemy. Natomiast bardzo wiele owadów posługuje się, czy komunikuje się przy pomocy zapachu, używając feromonów. No i jedną z takich grup owadów są mrówki. No i właśnie związana jest z tym taka ciekawa historia. Mianowicie byliśmy na środku pustyni, na takim kempingu na pustyni Namib. I akurat tak się złożyło, że w miejscu, gdzie podłączaliśmy się pod prąd, bo tam, no żeby nie było, to nie była taka totalna dzicz, mieliśmy nawet dostęp do prądu, w tym akurat pod na naszą pustyni. Pod tą naszą skrzyneczką umiejscowiły się mrówki żniwiarki. No one z reguły w dzień chowały się w gnieździe, nie było nic widać, natomiast wieczorem wychodziły. No, ale tak się zdarzyło, znowu niesamowita rzecz, że na pustyni spadł deszcz, wyszły trochę wcześniej, no i razem z dzieckiem akurat żeśmy sobie stali. I podeszła do nas jedna z tych mróweczek. No, młody jak to młody, chciał tą mrówką, taki był trochę zainteresowany, poruszył ją lekko palcem. No i co się zdarzyło? To było niesamowite. Mianowicie mrówka musiała wydzielić feromon ostrzegawczy, taki alarmowy. I w tym momencie z tego gniazda wyruszyły po prostu setki, tysiące mrówek w naszą stronę. Dosłownie w ciągu zaledwie kilku sekund i ruszyły dokładnie w określonym kierunku, czyli... Wojna. W kierunku naszym. Wypowiedziały wam wojnę. Tak, musieliśmy brać nogi zapas, bo pomimo, że były bardzo małe, tak dociekliwie gryzły i żądliły, no, że jednak woleliśmy oddać pola i wycofaliśmy się na z góry upatrzone pozycje. Natomiast no, pełnym zaskoczeniem było to, że jedna mała mrówka potrafi dosłownie w ciągu kilku sekund uruchomić tak niesamowitą machinę wojenną. No, człowiek chyba tego tak bardzo nie potrafi. Ja mam nadzieję, że od czasu do czasu od tych działań wojennych mrówki odpoczywają, a wtedy, uwaga, jeśli mają uszy, a mają uszy, mogą oddać się rozkoszą słuchania, jak pięknie śpiewają afrykańskie kobiety. Simkonzile gezenzo zake so manla pezulu ngedumqine njenga njenga siyamthanda ye Moi drodzy, to teraz będzie kosmiczna opowieść o stworach z innej planety. Już wiecie, z kim właśnie teraz staniemy oko w oko? Ze Star Warsami. No w pewnym sensie tak, ale nie do końca. A gdybyśmy tutaj na Ziemi poszukali, no czegoś takiego. Teraz oko w oko staniemy z, no właściwie, panie Dariuszu, z czymś, co pana zachwyca najbardziej na świecie. A tym czymś są? No, są owady i pająki. Pająki. Czy pan wie, że dr Todd Blackledge z Uniwersytetu Akron uważa, że pajęcza nić może posłużyć w przyszłości jako syntetyczny mięsień? Dostosowując odpowiednio wilgotność, można rozciągać te mięśnie i kurczyć. No, 50 razy bardziej są wytrzymałe ponoć od objętości ludzkich mięśni. No i są nawet wytrzymalsze od stali, o tej samej grubości. Także nić pajęcza już nawet jest wykorzystywana jako taki materiał. Między innymi planowane jest tworzenie kamizelek kuloodpornych i różnych bardzo wytrzymałych, a jednocześnie lekkich i biodegradowalnych materiałów. Przy czym no, nie wykorzystuje się do tego celu akurat pająków niestety do tworzenia tych sieci, bo byłoby to trudne i ilościowo, natomiast genetycznie zmodyfikowane na przykład kozy, które w mleku wytwarzają przędzę pajęczą. Słyszycie? A pająk mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Kto potrafi tak jak ja szybko? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. A ponieważ, jak pan Dariusz opowiadał, ja widziałam wasze miny, a wasze miny wyrażały zadziwienie, podziw, to ja poproszę radiowo się zachować, jakiś odgłos zachwytu teraz. A no właśnie, i możemy kontynuować tę opowieść pajęczą. Tak, tak więc sieci pajęcze to no, zjawisko dość niesamowite, ale również z nim jest związane parę historyjek, które mieliśmy okazję przeżyć w trakcie naszych wypraw. No, jednym z najciekawszych doświadczeń to było spotkanie z pająkami przątkami, kiedy podróżowaliśmy przez Indonezję. No, zawsze chcieliśmy zobaczyć te pająki, no ale spodziewaliśmy się, że zobaczymy jednego dużego pająka na jednej sieci. I ku naszemu zaskoczeniu w jakiejś wiosce zatrzymaliśmy się przy jakimś murku i dostrzegliśmy sieć, która ciągnęła się na długości kilkunastu metrów, na ponad 6 metrów wysokości, a w tej sieci znajdowało się no, grubo ponad setka pająków, przy czym każdy z nich był większy niż moja dłoń, tak więc no, są to naprawdę solidne pająki. I co ciekawe, sieci są bardzo, bardzo wytrzymałe. Zdarza się, że w taką sieć potrafi się złapać nawet ptak. Tak więc jeżeli już mielibyśmy jakiegoś pająka nazwać ptasznikiem, to raczej nie byłby to ten wielki, włochaty pająk, którego powszechnie pewnie znamy jako tarantulec, które, co nie jest prawidłową nazwą. Natomiast właśnie przątki właśnie byłyby tymi pająkami, które należałoby nazwać ptasznikami ze względu na możliwość chwytania swoich ofiar. Ptasznik australijski, na przykład. No, tutaj to jest właśnie ta kwestia nazewnictwa. Mianowicie bardzo często ptasznikami nazywa się też pająki, które ptasznikami nie są. I w drugą stronę tarantulami nazywa się ptaszniki, chociaż ptaszniki tak naprawdę tarantulami nie są. Tak więc faktem jest, że rzeczywiście w Australii żyje sporo ciekawych pająków. No, niestety nie miałem okazji z nimi się jeszcze spotkać, z tego względu, że w Australii jeszcze nie byłem. No, z naciskiem na słowo jeszcze... Słyszałyście? Wiecie, jak pan Dariusz opisuje pająka, którego kocha najbardziej, skakuna? Pisze tak, to taki mały, błyszczący klejnocik. No zgadza się. Bardzo wiele tych pająków jest niesamowicie kolorowo ubarwiona i często te barwy tworzą takie metalicznie pobłyskujące łuseczki. One mogą mieć takie opalizujące, zielone, niebieskie, różowe, czerwone, pomarańczowe kolory. Tak więc patrząc na takiego pająka z bliska, no, możemy być wręcz zachwyceni. No, niestety, może dla większości osób, stety, te pająki są z reguły bardzo małe. Największe gatunki pewnie ledwie dorastają tam do około 3 cm, natomiast większość rzadko przekracza 1 cm. I ten jeden z najpiękniejszych i najdziwniejszych okazów, jakie miałem okazję spotkać, właśnie spotkałem na Borneo. Jest to pająk, który nie ma polskiej nazwy, nazywa się Orsima ichneumon i jest to pająk, który, można powiedzieć, jest odwróconym tyłem do przodu zwierzakiem, a mianowicie udaje, że jego odwłok jest głową owada, a że jego głowotów to odwłok tegoż zwierzęcia. W ten sposób może on mylić drapieżniki, no bo drapieżnik z reguły, jeżeli poluje na jakieś zwierzę, stara się zaatakować jego przód. I wtedy pająk nagle wykonuje niespodziewany skok w drugą stronę i w ten sposób drapieżnik zostaje bez obiadu. No ja myślę, że najbardziej niespodziewana byłaby dla was wizyta w mieszkaniu pana Dariusza, bo kiedy przekroczymy próg, o, zrobimy tak, halo, dzień dobry, czy tutaj mieszka pan Dariusz Kucharski? Mieszka czy nie mieszka? No mieszka, mieszka. Tak, dzień dobry panie Dariuszu. Czy mogę pana odwiedzić? Oczywiście. Wchodzę do środka, a tam... No. Proszę nam teraz powiedzieć, z kim pan mieszka? No przede wszystkim mieszkam ze swoją żoną i dzieckiem, no, ale również mamy różnych małych współlokatorów. No największy to kot, tak więc jest tutaj pod tym względem jeszcze jesteśmy tradycjonalistami. Natomiast oczywiście mamy również wiele innych mniejszych zwierząt. Wśród nich jest kilka gadów, między innymi trzy węże, gekon, ale również cała armia pająków różnej maści, bo są to i ptaszniki, i są to również takie maleńkie pająki społeczne. Mamy również karaczany tropikalne i również chrząszcze. No, faktem jest, że ta hodowla jest już taka znacznie ograniczona, z tego względu właśnie, że dużo podróżujemy, więc mamy tylko zwierzaki, które mogą wytrzymać dłuższy czas bez naszej obecności. Na ten czas oczywiście kota komuś oddajemy. Natomiast kiedyś, w dawnych czasach, to miałem nawet ponad 60 gatunków. Chciałam powiedzieć, że teraz mamy tylko 30 pająków. Wiecie co, jeśli chcemy pielęgnować ten nasz zwyczaj wspólnego słuchania na zakończenie naszej zagadkowej audycji muzyki klasycznej, to chyba nie bardzo mamy wyjście. Powinien pojawić się dzisiaj on, Lot Trzmiela Rimskiego-Korsakowa, ale zanim, a właściwie on już sobie teraz odlatuje, jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej! Jakiej jeszcze? Niezwykłej. Panie Dariuszu. I pogodnej przede wszystkim. Bardzo dziękujemy za odwiedziny w naszym zagadkowym studiu. Naszym gościem był pan Dariusz Kucharski, biolog. Dziękuję, Amando. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk. Już odlatujemy razem z trzmielami. Już za chwilę tu usiądzie Wojciech Mann, a my fruniemy. Wspaniałej niedzieli życzymy. Thank you.